यहाँ पर जिक्र हुआ युअल्लिमून अन्नास सिहर, अरबी में जादू को सिहर कहते हैं। लुगत में यानी डिक्शनरी में हर ऐसे असर को सिहर कहा जाता है जिसका सबब जाहिर ना हो, जिसकी वजह मालूम ना हो। सिहर क्या है? असर, लेकिन उसकी वजह पता ना चले। जादू में भी दरअसल क्या होता है कि कुछ सिम्टम्स इंसान अपने अंदर ऐसी देखता है जो अनयूजुअल होती और उनकी वजह नहीं पता चलती। मसलन बाज लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि मेरे सर में दर्द होती है और मैंने बहुत टेस्ट कराए हैं और डॉक्टर्स को कोई वजह मालूम नहीं हो रही, कोई फिजिकल रीजन उसका तलाश नहीं किया जा सकता। लेकिन इंसान अपने अंदर कुछ असरात महसूस करता है, कुछ बेचैनी, कुछ तकलीफ, कोई दर्द। ये असरात क्या होते हैं? बसा औकात कुछ कलमात, कुछ अल्फाज के असरात होते हैं। मसलन आप देखें कि अगर कोई शख्स आपकी तारीफ करे तो आप पर उसका कोई असर होता है? तो तारीफ क्या है दरअसल? चंद अल्फाज ही तो हैं। इसी तरह अगर कोई आप पर तनकीद करे कोई असर होता है? कोई आपको डांटे असर होता है? होता ना। कोई आपको गाली दे असर होता है? तो गाली क्या है? एक लफ्ज ही तो है। अल्फाज के असरात होते हैं। फिर आपने देखा होगा कि एक बात जो एक दफा कही जाती है उसका असर कुछ और होता है, एक बात जो बार बार कही जाए उसका असर कुछ और होता है, और कुछ अल्फाज जिनको बसा औकात सैकड़ों या हजारों दफा पढ़ा जाता है, चिल्ला काटा जाता है, तो उन अल्फाज के फिर असरात कुछ और तरह होते हैं। सिहर जो है इसमें बसा औकात अल्फाज का सहारा लिया जाता है, उन्हें या तो लिखा जाता है या पढ़ा जाता है रिपीटेडली। सिहर जो होता है वो गैर महसूस असरात का नाम होता है ना। जिस तरह मादी चीजें होती है ना, मसलन मादी चीज से मुराद क्या है? ये एक बुक है। तो इसको अगर यहां मारे तो क्या होता है? फीलिंग आती है ना, असर होता है। क्यों? इसलिए कि ये हाथ भी मादी है, हमारा जिस्म क्या है? मादी। इसके ऊपर जब कोई मादी चीज आके टकराती है तो दर्द होती है हाथ को, ठीक है ना। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर रूह है, तो जो रूह है उस पर गैर मादी या मानवी चीजें असर करती हैं। मानवी चीजें क्या है? जैसे अल्फाज या आवाज, लफ्ज जो होता है वर्ड, ये मादी चीज तो नहीं है ना। मसलन मैं कहूं बात, कहां है? पकड़ के लाए बात को। कलमा, पकड़ सकते हैं कलमे को? नहीं पकड़ सकते ना। तो जो कलमा है वो गैर मादी चीज है, ठीक है, या मानवी चीज है। अब ये भी अपना एक असर रखता है, जैसे अच्छी न्यूज का असर होता है, बुरी न्यूज का असर होता है, होता है ना। तो वो बुरी न्यूज क्या है? पकड़ सकते हैं आप उसको? तो उसका असर है ना, वो कहाँ होता है? किस पे? आपके दिल पे, आपकी रूह पे। तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते आप कि मादी चीजों का असर मादा पे होता है और रूहानी चीजों का असर रूह पे होता है। तो जादू दरअसल एक ऐसी चीज है जिसका असर इंसान की रूह पे होता है, ख्यालात पे होता है, नजर पे होता है, ठीक। अब आप देखिए कि ये जो ख्याल पे असर होता है इंसान के, ये रूह पे असर होता है। तो ये रूह किसके अंदर रखी हुई है? अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर रखी है ना। तो जब रूह पे असर होगा तो उसका असर जिस्म पे आएगा ना, और ये वाइस वर्सा होता है। कैसे? मसलन काफी आपने अपने हाथ पे अगर मारी तो लगाई जिस्म पे, लेकिन असर रूह पे गया ना। इसी तरह जब कोई चीज रूह पे पड़ती है तो उसका असर जिस्म पर भी आता है, ठीक। بعض ایسے اثرات کے ذریعے انسان کی روح کو اس حد تک مفلوج کر دیا جاتا ہے کہ انسان پھر سروائیو نہیں کر سکتا. یعنی جادو ہو یا جنات ہو، ان کے اثر سے جب روح بیمار ہوتی ہے تو روح چونکہ جسم میں گندھی ہوئی ہے، جسم میں جڑی ہوئی ہے، تو جسم پہ لازمی اثر پڑتا ہے. اور بعض بیماریوں کی کاز روحانی ہوتی ہے، اثر جسمانی ہوتا ہے. جسے بتایا نا درد ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، کچھ نہیں ہے جسم میں، لیکن پھر بھی بیمار ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ روح ہے. ٹھیک ہے، تو جب جسم پہ کچھ زد پڑتی ہے تو اس کا اثر روح پہ جاتا ہے، روح پہ پڑتی ہے تو اس کا اثر جسم پہ جاتا ہے، کیونکہ دونوں جڑے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان من البیان لسحر، بعض بیان، بعض کلمات، بعض الفاظ، بعض سپیچ جادو کا اثر رکھتی. تو خصوصاً شعر و شاعری جو ہے اس کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے. یہ لفظ آپ نے محاورے میں نہیں سنا کہ فلاں شخص جو ہے وہ جادو بیان ہے، یا اس کا کلام جو ہے وہ جادو کی طرح اثر کرتا ہے. تو قرآن پاک سن کر جو دشمن تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہتے تھے جادوگر؟ اثر ہوتا تھا نا دلوں پر. ٹھیک ہے، اسی طرح جادو میں بسا اوقات جنات اور شیاطین سے مدد لی جاتی، ان کے ذریعے اثرات ڈالے جاتے ہیں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کائنات میں فرشتوں کے علاوہ، انسانوں کے علاوہ، جانوروں کے علاوہ ایک اور مخلوق بھی ہے جس کو جن کہا جاتا ہے. جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا. فیٹس کے لیے بھی لفظ جنین استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتا، باہر سے چھپا ہوا ہوتا ہے تین پردوں میں. اسی طرح بسا اوقات قوت خیال کے ساتھ بھی اثر ڈالا جاتا ہے. مثلا مسمرزم جسے آپ کہتے ہیں، یا ہپنٹائز کرنا، یا برین واش کرنا، یعنی آپ کو ایک بات کا بار بار احساس دلایا جاتا ہے. اسی طرح خیالات کے ذریعے، یعنی کسی بھی شخص کے بارے میں آپ امیجن کریں، آپ اس کے بارے میں سوچیں اور اپنی پوری توجہ اس پہ فوکس کر دیں، تو کیا ہوگا کہ وہ شخص آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا، یا یہ کہ اس کے دل میں آپ کا خیال آنے لگے گا. محبت کو بھی جادو سے تشبیہ دی جاتی ہے نا، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر، ایک شخص دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ سوچ اتنی فوکسڈ ہوتی ہے کہ دوسرے کو بھی اس کا خیال آنے لگتا ہے، وہ بھی دوسرے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جو اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح اثرات جو ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مادی چیزوں کے بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ لوہا ہے، اور لوہے ہی کی ایک قسم ہے مقناطیس، میگنیٹ. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ شکل و صورت میں کوئی فرق ہے، لیکن ایک کے اندر کیا ہے؟ کوئی کشش نہیں، اور دوسرے کے اندر ایک کشش ہے. تو اس کشش کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ اس کو کہاں سے نکالیں گے اس کے اندر سے؟ اور کس کو کھینچ رہی ہے وہ کشش؟ صرف لوہے کو ہی کھینچ رہی ہے. یعنی مقناطیس کو اگر آپ پتھر پر رکھیں کوئی اثر نہیں، لیکن اگر آپ لوہے پر رکھیں تو اثر ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے غیر محسوس اثرات جو ہیں کچھ لوگوں پر تو ہوتے ہیں اور کچھ کو کوئی اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جیسے میگنیٹ لوہے پر تو اثر انداز ہوتا ہے لیکن پتھر پر نہیں ہوتا. کچھ لوگ جو بہت اسٹرانگ ول پاور رکھتے ہیں، ان پر دوسروں کے خیالات، دوسروں کے جذبات، دوسروں کی نگاہیں اور دوسروں کے ایسے الفاظ یا کلام اثر نہیں کرتا. کچھ لوگوں کے اوپر فوری طور پر کر جاتا ہے. تو گویا سحر کیا ہوا؟ ہر وہ چیز سحر ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو، یا غیر محسوس قسم کے اثرات دوسرے پہ ڈالے گئے ہوں، خواہ وہ جنات کے ذریعے، خواہ وہ خیال کے ذریعے، خواہ وہ کلمات کے ذریعے، یا کسی اور طریقے سے. اب اس کی چند قسموں کے اوپر بات کروں گی. اس کی ایک قسم ہوتی ہے نظر بندی. جیسے بعض اوقات کچھ شعبدہ باز جو ہوتے ہیں اپنے ہاتھ کی چالاکی سے ایسا کام کرتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظر اس کو دیکھ نہیں سکتی. کسی مثلا تھیلی میں سے کبوتر نکال دیں گے. ایک شعبدہ باز نے ایک ہیلی کاپٹر کو غائب کیا جبکہ پورے مووی کیمرے لگے ہوئے تھے اور ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہے تھے، لیکن وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا اس نے. یہ جسے زندہ مرغی کی گردن الگ کر کے وہ کسی کو دکھا رہے تھے، مرغی نیچے زندہ تھی ابھی اور گردن الگ کسی کو دکھائی جا رہی تھی. یہ ایک بچے کو ایک تھیلی میں رسیوں کے ساتھ باندھا، اوپر چادر ڈالی تو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے پیپر کے پیسز کھا کے اور بہت بڑا سا کاغذ باہر نکالا. یہ جسے ہاتھ کے اندر سے کوئی رومال نکال لیا. اور بسا اوقات کسی چیز میں ایک بچے کو ڈالا تو دوسری طرف سے مرغا نکالا. یعنی ظاہر میں کچھ اور تھوڑی دیر میں کچھ اور تبدیل. بہت سارے تو ٹرکس ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نظر بندی کہلاتی ہیں، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. یعنی جادوگر ایک ایسا خیال ڈالتا ہے لوگوں کے ذہنوں پر کہ جس سے انہیں اشیاء کی حقیقت کچھ اور نظر آنے لگتی ہے. مثلا جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہوا تو انہوں نے کیا دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہ جادوگر جو بھی رسیاں اور لاٹھیاں لائے وہ ساری کی ساری سانپوں میں تبدیل ہو گئی. اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا، یعنی نظر بندی کر دی. پھر اس میں نظر بندی کے علاوہ خیال پر اس طرح اثر انداز ہو جاتا ہے ایک شخص کہ چیز کچھ سے کچھ نظر آنے لگتی، یعنی قوت خیال سے کام لیا جاتا ہے. ٹیلی پیتھی کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ خیالات کے ذریعے دوسرے کو میسج بھیجتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو. تو ہپنٹائز کر کے بسا اوقات دوسرے کے ذہن پہ ایسا اثر ڈالا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر دیتا. یہ بھی سحر کہلاتا ہے. اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعیٰ، ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ بات آنے لگی کہ یہ رسیوں کے سانپ دوڑ رہے ہیں. یخیل الیہ، لفظی ترجمہ آپ دیکھیے، خیال ڈالا گیا اس کی طرف. کس کی طرف؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا خیال تبدیل ہو گیا. کس وجہ سے؟ من سحرہم، ان کے سحر کی وجہ سے. اور انہیں کیا محسوس ہونے لگا؟ انہا تسعیٰ، کہ گویا یہ رسیاں اور لاٹیاں دوڑ رہی ہیں. تو پھر سحر کیا ہوتا ہے؟ کسی کے خیال پر اثر انداز ہو جانا، اس کی سوچ کو بدل دینا. اب یہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے نا، تو اس میں کیا کیا کرتے تھے دراصل؟ کہ شوہر کے دل پر بیوی کے خلاف خیال ڈال دیتے، یا بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف خیال ڈال دیتے، جس سے شوہر اور بیوی نفرت ہو جاتی اور آپس میں ان کی لڑائی ہو جاتی اور وہ ایک دوسرے سے کٹ جاتے. اور پھر بسا اوقات جو یہ کام کرتا تھا کہ کسی عورت کو اس کے شوہر سے متنفر کرتا، وہ اسی عورت کے دل میں اپنا خیال ڈالتا کہ عورت اس کی طرح متوجہ ہو جائے. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے عمل کرواتے ہیں کہ کسی لڑکی کو یا کسی لڑکے کو اس جادو یا سحر کے اثر سے اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. آپ نے بسا اوقات سنا ہوگا کہ ایک بچی بہت اچھی، بہت نیک، بہت شریف، اچانک ہی اس کو کیا ہوتا ہے، وہ کسی لڑکے کے سحر میں گرفتار ہو جاتی. پھر وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتی ہے. اس کے اندر یوں لگتا ہے جیسے کوئی شیطان آ گیا ہو. اسے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کی نہیں. وہ کہتی کہ بس مجھے اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے، اور وہ سب خاندان کی روایات اور عزتیں لٹا کر بسا اوقات گھر سے بھی نکل جاتی. حالانکہ سب کیا کہتے ہیں, وہ ایسی تھی نہیں, وہ ایسی ہے نہیں, یوں لگتا ہے اس کے اندر کوئی شیطان آ گیا ہے. تو بسا اوقات ایسے کام بھی کیے جاتے ہیں, اور بنی اسرائیل میں ایسے کام بہت ہو رہے تھے. پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ کسی چیز کی حقیقت بدل دی جاتی ہے, جیسے ابھی بات ہوئی نا شعبدہ بازی کے ذریعے. مثلاً کسی انسان کو جانور بنا دینا, یا جانور کو انسان کی شکل میں لے آنا, یا کسی کو پتھر بنا دینا. اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے, کعب احبار کہتے ہیں, لولا کلمات اقولهن لجعلتنی الیہود حمارا, اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. یعنی یہود کے اندر جادو بہت تھا, اور یہ مسلمان ہو گئے تھے نا, تو یہود ان کے پیچھے پڑ گئے. اور آپ کو معلوم ہوگا, تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا. تو جو بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے تو یہ جادو کے وار سے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے, تو وہ پابندی سے کچھ کلمات پڑھتے تھے. یہ موطا امام مالک کی روایت ہے جو میں پڑھ رہی ہوں اس وقت. وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیئن اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وبأسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ, میں اللہ عظیم کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں, اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کی جس سے کوئی نیک اور بد انسان آگے نہیں نکل سکتا, اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام اسماء حسنہ کی, اچھے ناموں کی, جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا, ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وجود دیا اور پھیلا دیا. بہت ہی بہترین دعا ہے. جب آپ کو کسی قسم کا کوئی وسوسہ تنگ کرے, کوئی وہم آنے لگے, کوئی خوف آنے لگے, کوئی فکر آنے لگے کہ فلاں میرے ساتھ یہ کر دے گا, فلاں مصیبت آ جائے گی, تو فوراً یہ دعا پڑھ لیا کرے بیٹھے بیٹھے. عام طور پر جب جادو کیا جاتا ہے تو اس میں شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے. ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں جس میں کفر اور شرک کے کلمات ہوں. جادو میں ایسے کلمات پڑھے جاتے ہیں جس میں کفر اور شرک کے کلمات ہوں. نمبر دو, کواکب یعنی ستاروں اور نجوم کی عبادت کی جاتی ہے, اور اس میں بھی شرک ہوتا ہے. نمبر تین, ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو شیاطین کو بہت پسند ہوتے ہیں. مثلاً کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا, پھر جنابت یا نجاست کی حالت میں رہنا, طہارت نہ کرنا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ سحر عام طور پر ان لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو زیادہ گندے اور نجس رہتے ہیں, پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہتے ہیں, خبیث کاموں کے عادی ہوتے ہیں. بعض عورتیں حالت حیض میں جادو کا کام کرتی ہیں, کیونکہ ان دنوں میں جادو کا کام زیادہ اثر کرتا ہے. یعنی جادوگر ہی نہیں ہوتے, جادوگرنیاں بھی ہوتی ہیں, جن کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے, من شر النفاثات فی العقد. اب یہ ہے کہ ایسی چیزیں موجود ہیں, ان کی اپنی ایک حقیقت ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے نا قرآن پاک اور احادیث سے پتہ چلتی کہ ایسا ہوتا ہے, یعنی جادو ہوتا ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی جادو وادو کو نہیں مانتے, تو یہ کہنا بھی انتہا پسندی ہے. جادو بہرحال ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ کسی شخص پہ کوئی جادو اور کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ وَمَا هُمْ بِدَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی کو وہ نقصان نہیں دے سکتے جادوگر جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اس لیے اس بات پر ہمیشہ یقین رکھیے، ایمان رکھیے، اعتماد رکھیے، اور کسی جادو سے مت گھبرائیے، اور نہ خوف کھائیے، اور نہ پریشان ہوئیے، اور نہ ایکسپلائٹ ہوئیے کہ کوئی آپ پر جادو کر دے گا تو آپ اس کے زد میں آ جائیں گے اور آپ اس کا شکار ہو جائیں گے، یا جادو کی وجہ سے کوئی آپ کا نقصان کر دے گا. ہرگز نہیں، اگر اللہ نہیں چاہے گا. اس لیے پھر اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے، اس سے حفاظت کیا ہے؟ کیونکہ جادوگر تو دشمن ہے، اس سے بچاؤ کیسے ہوگا، اس سے حفاظت کیسے ہوگی؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے. نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھیے، روزہ نہیں رکھتے تو روزہ رکھیے، زکوٰۃ نہیں دیتے زکوٰۃ دیجیے. نمبر دو، تمام حرام کام چھوڑیے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، زنا ہے، شراب ہے، سود ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. نمبر تین، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی، توبہ. کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے. تو گویا تمام گناہوں سے بھی توبہ اور تمام نجاستوں سے بھی پاکیزگی. پاک صاف رہنا شروع کیجئے، صحیح طور پر طہارت، صحیح طور پر اپنے بالوں کی صفائی، ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے بیزاری. کیونکہ جادو وہاں زیادہ اثر کرتا ہے جہاں گندگی ہوتی، کیونکہ گندگی سے اٹھتا ہے تو گندگی پہ ہی جاتا ہے. تو جو لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، تو ان پہ جادو نہیں اثر کرتا، یا اس کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح قرآن پاک کا پڑھنا، جیسے آپ نے سورۃ البقرہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس پر باطل قوتیں اثر انداز نہیں ہو سکتی، یا یہ کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اور خاص طور پر شروع اور آخر کا حصہ، تو وہاں پر جادوگروں کا زور نہیں چلتا، وہ ہر چیز سے حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی. پھر اسی طرح مختلف دعاؤں کا پڑھتے رہنا، مسنون اذکار کا ورد کرنا، جس میں قل ہے، معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تین بار صبح، تین بار شام، سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھنا، صبح شام کی دعائیں پڑھنا، سونے جاگنے کے اوقات کی دعاؤں کا اہتمام، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت دعائیں پڑھنا. آپ کو معلوم ہے کہ جب گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، تو ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہدیتا وکفیتا ووقیتا، تم ہدایت پا گئے، تم کافی کیے گئے، تم بچا لیے گئے، یعنی اب تم باہر نکل گئے ہو، کوئی شر تمہیں نقصان نہیں دے گا، اللہ کی طرف سے تمہیں حفاظت مل گئی. اسی طرح جب ایک شخص بسم اللہ پڑھ کر گھر میں قدم رکھتا ہے تو تمام شریر جنات جو ہیں وہ باہر رہ جاتے ہیں، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی. بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولا، بسم اللہ پڑھ کے دائیں پاؤں اندر رکھا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا، تو ایسی تمام چیزوں سے چھٹکارا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سواری پہ سوار ہوتے وقت دعا پڑھنا، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا، بیت الخلاء سے نکلتے وقت دعا پڑھنا. بیت الخلاء میں جب آپ جاتے ہیں ایک نجس جگہ پر، تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ لیتا ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں کے شر سے. تو یہ تمام مسنون اذکار جو ہیں، یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر طرح کے شر سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں. پھر اسی طرح اگر آپ کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھیں، کسی بیمار کو دیکھیں، کسی سحر زدہ کو دیکھیں، یا کسی بھی اثر والے شخص کو دیکھیں، تو اس وقت فوراً دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا ان تمام چیزوں سے جس میں یہ مبتلا ہو گیا. کسی کی مصیبت کو دیکھ کے ہنسنا نہیں چاہیے، زیر لب بھی مسکرانا نہیں چاہیے، کسی دوسرے کو اشارہ نہیں کرنا چاہیے اس پر، کیونکہ اس سے وہ مصیبت اپنے اوپر آ جاتی. اس کے برعکس دوسرے سے ہمدردی کرنی چاہیے اور وہ دعا پڑھ لینی چاہیے. تو انشاءاللہ اگر یہ سب دعائیں باقاعدگی سے پڑھی گئیں، اور ان کے پڑھنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا، جب یہ معمول ہو جاتا، معمول کا مطلب ہیبٹ ہو جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے، تو پھر زندگی ساری روٹین میں چلتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ انسان بہت سی بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ بھی رہتا ہے. جادو سے، نظر سے، جنات سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بھی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اثر ہو تو اس کا علاج بھی ہے.